W ostatnich dniach z niekłamaną przyjemnością wracam do Vespertin płyty Björk, ale dziś przypomniałam płytę poprzednią, czyli Homogenic, i z niej Unravel, wcześniej M83 Wait. A teraz kolejny z Oceanów, Sześć Oceanów, kompilacja piosenek z tekstami Agnieszki Osieckiej. Ocean Burz tym razem. Już po przygodzie idą sierpnie i wrześnie, a my jeszcze i jeszcze. Po co nam to, na co nam to, po co nam to, na co nam to? Tak mi z tobą nudno, tak mi z tobą źle. Pójdziesz, no to trudno, nie chcesz, no to nie. Te kwiaty, te kwiaty, te kwiaty, te kwiaty. Cóż po tych kwiatach? Przed laty, przed laty, przed laty. Już po tych latach idą noce i świty, a my słowa i mity. Po co nam to, na co nam to, po co nam to, na co nam to? Taki z tobą kłopot, taki z tobą chłód. Nie chcesz mówić, no to nie mów, próżny trud. Te słońca, te słońca, te słońca, te słońca. Cóż po tych słońcach? Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Już po pieniądzach idą zimna i zimy, a my jeszcze milczymy. Po co nam to, na co nam to, po co nam to, na co nam to? Tak nam jest daleko do tych pierwszych dni, idź już i nie zwlekaj. Przecież to nie my, to nie my, to nie my, utoniemy, to nie my. Utoniemy, to nie my, utoniemy, to nie my, utoniemy, to nie my. Z Oceanu Burz Wanda Warska, a z Oceanu Zielonego Katarzyna Nosowska. Thank you. Już spakowałam twoje książki, włożyłam do wielkiej paczki. Kupiłam sznur, niedługo wyślę. Tamte pieniądze z białej szafki oddałam rzecz jasna matce. Prawie już o tobie nie myślę. Czasem dzwonię w nieważnej sprawie, na przykład choruje pies. Nic już nie wiem, nie pytam prawie. I tylko ten stuk od w głowie. Kto tam u ciebie jest? Kto tam jest? Kto tam jest? Czy jak grzecho, czy jak grzech kostka lodu? Ręce mam teraz bardziej spokojne, do miasta już tak się nie rwę, wciąż lubię wiatr i trochę czytam. Myślę o śmierci zanim zasnę, bo to jest być może powrót. Jestem wciąż niejasna, niesyta. Czasem dzwonisz w nieważnej sprawie i to jest prawdziwy test. Nic już nie wiem, nie pytam prawie. I tylko ten stuk od w głowie. Kto tam u ciebie jest? Kto tam jest? To jedna z większych zagadek. Jak to możliwe, że ta płyta jest jedną z większych tajemnic rynku fonograficznego, a tak właśnie jest. Z przepięknego albumu Knives Don't Have Your Back, Emily Haynes i Soft Skeleton. Choices and requests central to your personal dignity will be sung. Hey, Nani, Nani. Why don't minstrels go from house to house, howling songs the way they used to? In vain I bind another foot. In vain, and now the other foot. La la la la la. You can't tell my sweet little darling my comfort and joy. La la la la la. You can't tell in beauty surpassing a princess of joy. Some are born to it. You can't tell, some are made to do it. Some are lost. Will hear the canals of Mars. His cap will be empty. the most intimate personal choices and requests, central to your personal dignity. Will be sung. Hey, Nani, Nani. Why don't painters paint their cloudy spines chiaroscuro the way they used to? In vain I douse another lamp. In vain, and now another lamp. Thank you. Dla kogo kołysanka w wykonaniu Scotta Walkera z jego nowej płyty, bo to był utwór tak właśnie zatytułowany Lullaby, była jednak formą zbyt dziwną, to proszę potraktować Playground Love duetu R jako melodię służącą dzisiaj jako ścieżka dźwiękowa idealnego zasypiania. Ale oczywiście mam nadzieję, że jeszcze z nami jesteście, bo jeszcze przed nami sporo muzyki, która dziś, o tym mówiłam na początku audycji, wybierana jest według nieco innego klucza. Thank you. Ponad 20 lat dzieli te piosenki, ale duch, jaki w nich jest, nie ma żadnej daty ważności i nie ma czasu, któremu jest przypisany, bo to oczywiście klimat natychmiast rozpoznawalny z filmów Davida Lyncha. Przed chwilą raz jeszcze dziś w audycji głos Lee Kelly, a wcześniej oczywiście Julie Cruz, śpiewająca niezapomniane Fallin'. A to z nowej płyty, zespół Muchy. Thank you. zostań na dzień. Trudno tak, ciągle w połowach dróg. Zostań na noc, bo jeszcze dziś mogą podpalić wschód. Biały wals, panie proszą, a ja tylko z tobą mam parę. Nikt, one po prostu są, więc zostań już i nazywaj mnie imieniem, jakim chcesz. Będzie brakować dni, których nie zmarnowałem. Biały wals, panie proszę, a ja tylko z tobą mam parę. Zawsze mi będzie brak. Are you real or just something from Wonderland? flower. Who can you trust? From cradle to grave, from ashes to ashes, from dust to dust. Because our paths they crossed. Yesterday was hard, and all of us, and all of us. Where do we go from here? Where do we go? We got nothing we can trust and nothing we can sell, that's for sure. How do we get out? How do we move around with all these eyes on us? Tell me why you go first, almost like it's kinda rehearsed. No. Because our paths they cross. Ooh. Yesterday was our, none of us, none of us. Dziś wyjątkowo nie sięgamy po ostatnią, niezwykle udaną płytę Finka, album Heart Believer, tylko do przeszłości i chyba do jego wciąż najbardziej znanej piosenki. Ta z kolei, która za chwilę była już w tym momencie działalności muzyka, kiedy to wszystko zrobiło się spokojne, nawet trochę niszowe i tylko dla wtajemniczonych, a reszta niech żałuje. i za niedługo znów będziemy robić zdjęcia płatkom śniegu, bo to te płatki śniegu gdzieś zaplątały się w tytule albumu Badly Drawn Boy, który otwierało właśnie to nagranie In Safe Hands. I mam nadzieję, że właśnie w takich bezpiecznych objęciach was tej nocy zostawiam. Dziękuję już za ostatnie 4 godziny. Przypominam, wszystko co graliśmy znaleźć można zawsze na facebook.com/atelier.w.trójce. A to będzie ostatni wpis w tej właśnie trackliście. No do usłyszenia dziś Elbow. Dziękuję, Anna Gacek. Still said, I've gotta do something about where we're going. Step on a steam train, step out of the driving rain, maybe run from the darkness in the night, singing ah, a la la la di day, a la la la di day, a la la di day. Taste in my mouth. I see seven towers, but I only see one way out. You've got to cry without weeping, talk without speaking, scream without raising your voice. You know I took the poison from the poison stream that I floated out of here, singing ah, ah la la la di day, ah la la la di day, ah la la di day.